som aneu, els més joves, com a la nostra època fèiem cançons així, les escoltàvem, i com vam aconseguir, o com s'ha aconseguit, que tantíssims anys després aquestes cançons encara es considerin d'actualitat? Bailando amb Fangoria, des del seu àlbum El Paso Trascendental de Vodevil a l'Estracanada, antologia de canciones d'ayer i d'hoy. És un dels darrers senzills publicats per Fangoria, versionant aquesta cançó tan fantàstica. Ella mateixa hi estava involucrada, la Alaska, amb els seus començaments artístics i musicals. Això és Musicòpolis, són les noves cançons, són els nous singles que us presentem. Red Hot Chili Peppers, Monarchy of Roses. Hot Chili Peppers amb Monarchy of Roses, el senzill que ens aporten des del seu àlbum I'm With You, i també des del Radioactive Mainstream Rock, que és una recopilació de temes actuals publicada el novembre del 2011. De moment, però, ens aportaven les bones creacions la gent dels Red Hot Chili Peppers, perquè sempre ens han encantat ells, el seu rock autèntic i la manera que desenvolupen nova música, Monarchy of Roses. Ens anem cap al món de la música ballable amb un remix, que sí, és una cançó que va sortir, però que estan publicant ara els corresponents remixos, com sempre passa amb el món de la música de ball. Víctor Magan remix del Bailando por el Mundo de Juan Magan amb Pitbull i el Cata. so pretty, gotta get the club downtown. When all the boys and girls are ready, boom, watch out. I saw her dance and shaking all around. Hanging out with her girls and parties all about. Them she's so pretty, gotta get the club downtown. When all the boys and girls are ready, boom, watch out. So pretty, gotta get the club downtown. When all the boys and girls are ready, boom, watch out. I saw her dance and shaking all around. Hanging out with her girls and parties all about. Them she's so pretty, gotta get the club downtown. When all the boys and girls are ready, boom, watch out. Més rock hem tingut després del dance de Juan Magana amb Pitbull i El Cat amb Bailando por el Mundo en sentit de Black Keys, amb aquesta cançó que es diu Lonely Boy, un noi solitari, des de l'àlbum El Camino. És un enregistrament realitzat dins de l'estat espanyol i que, per tant, ens ha portat també aquest rock hispànic que ens aporten de Black Keys amb Lonely Boy. Del noi solitari a un petit mal d'acord. De vegades es tracta de mal d'acord d'amors. En aquest cas, el cor batega d'una manera, doncs, interessant, tal com ens canten The Fray. Aquesta formació ens aporta el Heartbeat des del seu darrer àlbum publicat Scars and Stories. També una excel·lent història que explicar-nos amb The Fray. Amor, yo no he pensado en ti. Abrí los ojos para ver en torno a mí, y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito. Con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. No soy nada al verte a ti. El mundo no se ha parado ni un momento. Su noche muere y llega el día, y ese pensaba que eras algo especial. Después la vida me ha enseñado mucho más, que en torno a ti no gira todo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo llorando ahora, yo te busco, y en el silencio yo me pierdo, y no soy nada al verte a ti. No se ha parado ni un momento. Su noche muere y llega el día, y ese día vendrá. Acabem els darrers minuts del nostre espai de la Musicòpolis, la capital de la música, amb dues cançons que ens pertanyen a artistes del nostre país, concretament amb en Sergio Dalma, versionant aquest gran clàssic, El Mundo, des de l'àlbum que s'anomena exactament igual, Via Dalma 2, i amb una cançó de Marc Parrot, M'ho crec, es diu el seu darrer single en català. Digue'm que no hi ha res com un dia junts, que podem anar més lluny si anem a poc, que no vols pensar en res que no sigui en mi, que m'estàs esperant a fora al jardí. Que si tu m'ho dius m'ho crec, encara que no sigui cert. Si tu m'ho dius, digue'm que no has vist mai pel cel tants estels, i que puc confiar en que tot va prou bé, que podem canviar el món amb gestos petits, que et puc fer tant de mal com tu me'n pots fer a mi. Digue'm suaument que si tu m'ho dius m'ho crec, encara que no sigui cert, si tu m'ho dius. que no sigui cert, digue-m'ho suaument. Que si tu m'ho dius, m'ho crec, encara que no sigui cert. Doncs creu tu que el nostre programa arriba fins al seu final, menys aquest segment, però Musicòpolis sempre està present amb vosaltres i amb aquests minuts. Perquè tenim una cançó prou interessant, Ximena Sarinyana. Amb ella ens acomiadem, es diu Different, Different. I, com ho crec, en Marc Parrot ens ha dit adéu. Fins la propera, Rafael Corbí al vostre costat, Musicòpolis, la capital de la música.